4. สรพะสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่อว่าสรพะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ก็สมัยนั้นสรพะปริพาชกผู้ออกไปจากพระธรรมวินัยนี้ไม่นานเขากล่าวอย่างนี้ในหมู่ชนณกรุงราชคฤห์อย่างนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยบุตรแล้วก็เพราะรู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยบุตรเราจึงออกมาถ้ามิเช่นนั้นแล้วเราคงไม่ออกมาจากพระธรรมวินัยนั้นครั้งนั้นในเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอันตรวาสกถือบาตรจีวรเข้าไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตภิกษุเหล่านั้นได้ยินสรพะปริพาชกกำลังกล่าวอย่างนี้ในหมู่ชนณกรุงราชคฤห์อย่างนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยบุตรแล้วเพราะรู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยบุตรเราจึงออกมาถ้ามิเช่นนั้นแล้วเราคงไม่ออกมาจากธรรมวินัยนั้นครั้นต่อมาภิกษุเหล่านั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์กลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโสรพะปริพาชกผู้ออกไปจากพระธรรมวินัยนี้ได้ไม่นานกล่าวในหมู่ชนณกรุงราชคฤห์อย่างนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยบุตรก็เพราะรู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยบุตรเราจึงออกมาถ้ามิเช่นนั้นแล้วเราคงไม่ออกมาจากธรรมวินัยนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังอารามของปริพาชกณริมฝั่งแม่น้ำสัปปินิกาได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จไปหาสรพะปริพาชกด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพครั้งนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเสด็จไปยังอารามปริพาชกณริมฝั่งแม่น้ำสัปปินิกาเสด็จเข้าไปหาสรพะปริพาชกถึงที่อยู่แล้วนั่งบนอาสนะที่ปูไว้ครั้นแล้วได้ตรัสกับสรพะปริพาชกดังนี้ว่าสรพะทราบว่าท่านกล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยบุตรแล้วก็เพราะรู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยบุตรเราจึงออกมาถ้ามิเช่นนั้นแล้วเราคงไม่ออกมาจากธรรมวินัยนั้นจริงหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสรพะปริพาชกได้นิ่งเงียบแม้ครั้งที่สองและถึงแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับสรพะปริพาชกดังนี้ว่าสรพะเราเองบัญญัติธรรมไว้สำหรับเหล่าสมณะสักยบุตรสรพะจงกล่าวเถิดท่านรู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยบุตรว่าอย่างไรถ้าความรู้ของท่านยังไม่บริบูรณ์เราจะช่วยทำให้บริบูรณ์แต่ถ้าความรู้ของท่านบริบูรณ์เราจะพลอยยินดีด้วยแม้ครั้งที่สามสรพะปริพาชกก็ยังนิ่งลำดับนั้นปริพาชกเหล่านั้นได้กล่าวกับสรพะปริพาชกดังนี้ว่าท่านสรพะพระสมณะโคดมจะปวารณาพระองค์เองทุกครั้งที่ท่านขอท่านสรพะจงกล่าวเถิดท่านรู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยบุตรว่าอย่างไรถ้าความรู้ของท่านยังไม่บริบูรณ์พระสมณะโคดมจะช่วยทำให้บริบูรณ์แต่ถ้าความรู้ของท่านบริบูรณ์พระสมณะโคดมจะพลอยยินดีด้วยเมื่อปริพาชกเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วสรพะปริพาชกนิ่งเงียบเก้อเขินนั่งคอตกก้มหน้าซบเศร้าไม่สามารถจะโต้ตอบได้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคครั้นทราบว่าสรพะปริพาชกนิ่งเงียบเก้อเขินนั่งคอตกก้มหน้าซบเศร้าไม่สามารถจะโต้ตอบได้จึงได้ตรัสกับปริพาชกเหล่านั้นดังนี้ว่าปริพาชกทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวกับเราอย่างนี้ว่าท่านผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิญญาตนอยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมเหล่านี้ เราพึงไต่ถามซักไซ้ไล่เลียงผู้นั้นในธรรมนั้นตามหลักเหตุผลเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้นั้นเมื่อถูกเราไต่ถามซักไซ้ไล่เลียงตามหลักเหตุผลจะไม่เข้าถึงฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งในฐานะสามอย่างคือ 1. พูดกลบเกลื่อนหรือพูดนอกเรื่อง 2. แสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจ 3. นิ่งเงียบเก้อเขินนั่งคอตกก้มหน้าซบเซาไม่สามารถจะโต้ตอบได้เหมือนสรพะปริภาชกปริภาชกทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวกับเราอย่างนี้ว่าอาสวะเหล่านี้ของท่านผู้ปฏิญญาตนว่าเป็นพระขีณาสพยังไม่สิ้นไปเลยเราพึงไต่ถามซักไซ้ไล่เลียงผู้นั้นในธรรมนั้นตามหลักเหตุผลเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้นั้นเมื่อถูกเราไต่ถามซักไซ้ไล่เลียงตามหลักเหตุผลจะไม่เข้าถึงฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งในฐานะสามอย่างคือ 1. พูดกลบเกลื่อนหรือพูดนอกเรื่อง 2. แสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจ 3. นิ่งเงียบเก้อเขินนั่งคอตกก้มหน้าซบเซาไม่สามารถจะโต้ตอบได้เหมือนสรพะปริภาชกปริภาชกทั้งหลายบุคคลพึงกล่าวกับเราอย่างนี้ว่าท่านแสดงธรรมเพื่อประโยชน์ใดธรรมที่ท่านแสดงนั้นไม่อำนวยประโยชน์นั้นเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเราพึงไต่ถามซักไซ้ไล่เลียงผู้นั้นในธรรมนั้นตามหลักเหตุผลเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้นั้นเมื่อถูกเราไต่ถามซักไซ้ไล่เลียงตามหลักเหตุผลจะไม่เข้าถึงฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งในฐานะสามอย่างคือ 1. พูดกลบเกลื่อนหรือพูดนอกเรื่อง 2. แสดงอาการโกรธขัดเคืองและอาการไม่พอใจ 3. นิ่งเงียบเก้อเขินนั่งคอตกก้มหน้าซบเซาไม่สามารถจะโต้ตอบได้เหมือนสรพะปริภาชกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบรรลือสีหนาสามครั้งณอารามปริภาชกที่ริมฝั่งแม่น้ำสัปปินิกาแล้วทรงเหาะหลีกไปต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปไม่นานปริภาชกพากันใช้ปตักคือวาจาทิ่มแทงสรพะปริภาชกรอบด้านว่าท่านสรพะสุนัขจิ้งจอกแก่ในป่าใหญ่คิดว่าจะร้องเหมือนเสียงราชสีแต่ก็ร้องเป็นสุนัขจิ้งจอกอยู่นั่นเองร้องไม่ต่างจากสุนัขจิ้งจอกเลยแม้ฉันใดท่านสรพะตัวท่านเองก็ฉันนั้นเหมือนกันคิดว่านอกจากพระสมณะโคดมแล้วเราก็บรรลือสีหนาฏได้กลับบรรลือได้เหมือนสุนัขจิ้งจอกแก่บรรลือไม่ต่างจากสุนัขจิ้งจอกเลยท่านสรพะลูกไก่ตัวเมียคิดว่าจะขันให้ได้เหมือนพ่อไก่กลับขันได้อย่างลูกไก่ตัวเมียเท่านั้นแม้ฉันใดท่านสรพะตัวท่านเองก็ฉันนั้นเหมือนกันคิดว่านอกจากพระสมณะโคดมแล้วเราก็จะขันเหมือนพ่อไก่ได้กลับขันได้เหมือนลูกไก่ตัวเมียท่านสรพะโคผู้เข้าใจว่าตนร้องได้อย่างลึกซึ้งในโรงโคที่ว่างแม้ฉันใดท่านสรพะตัวท่านเองก็ฉันนั้นเหมือนกันเข้าใจว่าตนร้องได้อย่างลึกซึ้งครั้งนั้นปริภาชกเหล่านั้นพากันใช้ปตักคือวาจาทิ่มแทงสรพะปริภาชกรอบด้านสรพะสูตรที่4จบเกสปุตติสูตรว่าด้วยกาลามะชาวเกสปุตตนิคมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงตำบลของพวกกาลามะชื่อว่าเกสปุตตนิคมพวกกาลามะชาวเกสปุตตนิคมได้ทราบว่าข่าวว่าท่านพระสมณะโคดมสักยะบุตร เสด็จออกผนวดจากสากยะตระกูลเสด็จถึงเกสปุตตนิคมโดยลำดับแล้วท่านพระสมณโคดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงลำดับนั้นพวกกาลามะชาวเกสปุตตนิคมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับบางพวกถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประนมมือไหว้ไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประกาศชื่อและโคดแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกนั่งนิ่งอยู่ณที่สมควรพวกกาลามะชาวเกสปุตตนิคมผู้นั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมายังเกสปุตตนิคมแสดงประกาศวาทะของตนเท่านั้นแต่กระทบกระเทียบดูหมิ่นกล่าวข่มวาทะของผู้อื่นทำให้ไม่น่าเชื่อถือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมายังเกสปุตตนิคมแสดงประกาศวาทะของตนเท่านั้นแต่กระทบกระเทียบดูหมิ่นกล่าวข่มวาทะของผู้อื่นทำให้ไม่น่าเชื่อถือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายมีความสงสัยลังเลใจในสมณพราหมณ์เหล่านั้นว่าบรรดาท่านสมณพราหมณ์เหล่านี้ใครพูดจริงใครพูดเท็จพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากาลมชนทั้งหลายก็สมควรที่ท่านทั้งหลายจะสงสัยสมควรที่จะลังเลใจท่านทั้งหลายเกิดความสงสัยลังเลใจในฐานะที่ควรสงสัยอย่างแท้จริงมาเถิดกาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบกันมาอย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลืออย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะการคิดเอาเองอย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมานอย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผลอย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วอย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเรากาลามะทั้งหลายเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลทำเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้ผู้รู้ติเตียนทำเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรละทำเหล่านั้นเสียกาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือโลภะความอยากได้เมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคลย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลไม่เกื้อกูลพระพุทธเจ้าค่ะกาลามะทั้งหลายก็บุรุษบุคคลผู้มีโลภะนี้ถูกโลภะครอบงำมีจิตถูกโลภะกลุ่มรุมฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างล่วงเกินปัญญาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่ไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์บ้างหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะกาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือโทสะความคิดประทุษร้ายเมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคล ย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลไม่เกื้อกูลพระพุทธเจ้าค่ะกาลามะทั้งหลายก็บุรุษบุคคลผู้มีโทสะนี้ถูกโทสะครอบงำมีจิตถูกโทสะกลุ่มรุมฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างล่วงเกินพัญญาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่ไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์บ้างหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะกาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือโมหะความหลงเมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคลย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลไม่เกื้อกูลพระพุทธเจ้าค่ะกาลามะทั้งหลายก็บุรุษบุคคลผู้มีโมหะนี้ถูกโมหะครอบงำมีจิตถูกโมหะกลุ่มรุมฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างล่วงเกินพัญญาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่ไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์บ้างหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะกาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือธรรมเหล่านี้เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศลพระพุทธเจ้าค่ะเป็นธรรมที่มีโทษหรือไม่มีโทษเป็นธรรมที่มีโทษพระพุทธเจ้าค่ะเป็นธรรมที่ผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สรรเสริญเป็นธรรมที่ผู้รู้ติเตียนพระพุทธเจ้าค่ะธรรมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์หรือไม่หรือท่านทั้งหลายมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรธรรมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากาลามะทั้งหลายเพราะเหตุนี้แลเราจึงได้กล่าวไว้ว่ามาเถิดกาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าปรุงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าปรุงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆกันมาอย่าปรุงใจเชื่อด้วยการเล่าลืออย่าปรุงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์อย่าปรุงใจเชื่อเพราะตรรกะอย่าปรุงใจเชื่อเพราะการอนุมานอย่าปรุงใจเชื่อด้วยการคิดรองตามแนวเหตุผลอย่าปรุงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วอย่าปรุงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้อย่าปรุงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเรากาลามะทั้งหลายเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่าธรรมเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมเหล่านี้มีโทษธรรมเหล่านี้ผู้รู้ติเตียนธรรมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรละธรรมเหล่านั้นเสียเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้นั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นมาเถิดกาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าปรุงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าปรุงใจเชื่อด้วยการถือสืบกันมาอย่าปรุงใจเชื่อด้วยการเล่าลืออย่าปรุงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์อย่าปรุงใจเชื่อเพราะตรรกะอย่าปรุงใจเชื่อเพราะการอนุมานอย่าปรุงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผลอย่าปรุงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วอย่าปรุงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้อย่าปรุงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเรากาลามะทั้งหลายเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่าธรรมเหล่านี้เป็นกุศลธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษธรรมเหล่านี้ผู้รู้สรรเสริญธรรมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่กาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคืออโลภะความไม่อยากได้เมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคลย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลเกื้อกูลพระพุทธเจ้าค่ะกาลามะทั้งหลายก็บุรุษบุคคลผู้ไม่มีโลภะนี้ไม่ถูกโลภะครอบงำมีจิตไม่ถูกโลภะกลุ่มรุมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงเกินพัญญาของผู้อื่นไม่พูดเท็จ

เป็นไปได้ที่เรื่องนั้นจะเป็นเหตุให้เราหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้คือความเบาใจประการที่หนึ่งที่อริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว 2. ถ้าโลกหน้าไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีเราก็รักษาตนไม่ให้มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่ให้มีทุกข์ให้มีสุขในปัจจุบันในโลกนี้ได้นี้คือความเบาใจประการที่สองที่อริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว 3. ถ้าบุคคลเมื่อทำบาปก็ชื่อว่าทำบาปเราไม่เจาะจงบาปไว้เพื่อใครๆเลยเมื่อเราไม่ทำบาปเลยความทุกข์จะถูกต้องเราได้อย่างไรนี้คือความเบาใจประการที่สามที่อริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว 4. ถ้าบุคคลเมื่อทำบาปก็ชื่อว่าไม่ทำบาปเราก็พิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์ทั้งสองส่วนในโลกนี้นี้คือความเบาใจประการที่สี่ที่อริยสาวกนั้นบรรลุแล้วกาลามะทั้งหลายอริยสาวกนั้นมีจิตไม่มีเวรอย่างนี้มีจิตไม่พยาบาทอย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตบริสุทธิ์อย่างนี้อริยสาวกนั้นชื่อว่าบรรลุความเบาใจสี่ประการนี้ในปัจจุบันพวกกาลามะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้พระอริยสาวกนั้นมีจิตไม่มีเวรอย่างนี้มีจิตไม่พยาบาทอย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตบริสุทธิ์อย่างนี้พระอริยสาวกนั้นบรรลุความเบาใจสี่ประการในปัจจุบันคือ 1. ถ้าโลกหน้ามีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีเป็นไปได้ที่เรื่องนั้นจะเป็นเหตุให้เราหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้คือความเบาใจประการที่หนึ่งที่พระอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว 2. ถ้าโลกหน้าไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีเราก็รักษาตนไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนไม่ให้มีทุกข์ให้มีสุขในปัจจุบันในโลกนี้ได้นี้คือความเบาใจประการที่สองที่พระอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว 3. ถ้าบุคคลเมื่อทำบาปก็ชื่อว่าทำบาปเราไม่เจาะจงบาปไว้เพื่อใครๆเลยเมื่อเราไม่ทำบาปเลยความทุกข์จะถูกต้องเราได้อย่างไรนี้คือความเบาใจประการที่สามที่พระอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว 4. ถ้าบุคคลเมื่อทำบาปก็ชื่อว่าไม่ทำบาปเราก็พิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์ทั้งสองส่วนในโลกนี้นี้คือความเบาใจประการที่สี่ที่พระอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอริยสาวกนั้นมีจิตไม่มีเวรอย่างนี้มีจิตไม่พยาบาทอย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตบริสุทธิ์อย่างนี้พระอริยสาวกนั้นชื่อว่าบรรลุความเบาใจสี่ประการนี้ในปัจจุบันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงข้าพระองค์ทั้งหลายนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเกสปุตติสูตรที่5จบ